Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it search for a fountain, the promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and share with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got. Verrukkelijk begin van de show. Alicia Keys, If I Ain't Got You. Prachtig. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond natuurlijk. En ja, weer een avond vol met prachtige muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Ze heeft haar best weer gedaan om er iets moois van te maken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want er komt al die prachtige muziek gratis en voor niks naar je toe. Maar we hebben meer dan alleen maar mooie muziek, hoor. Dus blijf lekker luisteren. We gaan het hebben over iets belangwekkends. Iets waar we zelf bij stilstaan. Maar Jan van Veghel wel. Hij was adjunct hoofdredacteur bij RTV West en RTV Rijnmond, maar nu docent journalistiek. En hij vindt dat de burger zich beter moet kunnen verweren tegen de, jawel, journalistiek. Opmerkelijk, dat standpunt. Hoe zit dat, hoor je straks. Marjoleine van Aperen, die zit helemaal in de relaxstand, zometeen in haar wekelijkse column. En we gaan ook zakelijk vloggen. En dat doen we met Lieke van der Plas. Wat is dat zakelijk vloggen? Wat kun je van Lieke verwachten? Nou, je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here.

lijkt alweer zo lang geleden. Toch is het, nou ja, 4 jaar alweer trouwens. De tijd gaat snel. The Common Linnets. Calm After the Storm. Toen zong ze dit mooie in het Eurovisie Songfestival. Dr. Hook hoorde ervoor met een van zijn mooiste nummers. Hier in de late avond, A Little Bit More. In de show gaan we het hebben over een tamelijk pittige stelling. Een pittige stelling die werd gedaan in dagblad Trouw door Jan van Veghel. Hij is jurist, hij was adjunct hoofdredacteur bij verschillende regionale omroepen en is nu leraar journalistiek. Hij stelt, de burger verdient het recht om zich te verweren tegen journalistiek. Te verdedigen tegen journalistiek? Een wonderbaarlijke stelling. Dat vraagt om uitleg. En daarom is hij nu aan de Skype. Jan van Veghel. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Veghel, de burger verdient recht om zich te verweren tegen journalistiek. Maar de journalistiek was er toch voor de mensen? Ja, dat klopt. Maar de praktijk laat zien dat toch best vaak mensen zich onheus bejegend voelen door de media. Al dan niet terecht, want daar kan je natuurlijk nog over discussiëren. Maar mensen voelen zich regelmatig oneerlijk aangepakt. En ze willen zich daar tegen kunnen verweren. En ik zeg dus dat ze daar ook het recht toe moeten krijgen. En over wat voor soort verhalen hebben we het dan? Nou, dat gaat dan vooral over feitelijke berichtgeving. Dus je moet kunnen reageren, vind ik, op feiten. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat reageren op meningen van anderen. Dat mag wel, maar dan wordt het gewoon een discussie. Nee, mijn voorstel richt zich op feitelijke berichtgeving. Waarvan jij als betrokkene vindt dat je geen recht wordt gedaan. En in die gevallen moet je de gelegenheid krijgen om die feiten, zoals die zijn gemeld door het medium, om daar je eigen verhaal daartegen aan te zetten. Nou ja, heb je een voorbeeld van in de praktijk hoe dat zou moeten bijvoorbeeld? Zoals ik het voor mij zie, is dat bijvoorbeeld in gevallen waarin dus verhalen over, nou, we kennen ze allemaal, de oliebollentest of de haringtest in een dagblad of de foxpop reportages op radio en tv. Als die berichten vervolgens online komen te staan, dan moeten degenen die in dat bericht voorkomen, dus in dit geval dus die visboer of die oliebollenbakker of de mensen die in de Foxpop worden genoemd, die moeten het recht krijgen om een linkje te kunnen laten plaatsen naar hun eigen website of naar hun eigen Facebookpagina. Waarop zij dan kunnen aangeven dat ze het niet eens zijn met de berichtgeving en dat de berichtgeving op een aantal punten afwijkt van zoals zij dat vinden dat het zou moeten zijn. Maar ja, krijg je dan geen wij-zij of ja-nee-discussie? Dat zou heel goed kunnen. Dat je natuurlijk, maar als het goed is, gaat die discussie over feiten. En natuurlijk zou het kunnen dat het uiteindelijk een wel-eens-niet-discussie wordt. Maar dan wordt het nog steeds de feiten die de journalist naar voren brengt tegenover de feiten, of de beweerde feiten die de betroffenen naar voren brengt. En ik denk, als jij een goede journalist bent en je hebt je huiswerk goed gedaan en jij zorgt dat jij je feiten goed op orde hebt, dan blijft dat verhaal gewoon staan. Alleen laat jij toe dat anderen, en dan met name dan mensen die betrokken zijn bij dat bericht, daar hun eigen geluid bij mogen geven. Maar we zien tegenwoordig juist met sociale media en dit soort zaken dat het al snel uitloopt op scheldpartijen. Hoe voorkom je dat dan? Nou, dat is inderdaad een risico. En ik vind dus ook dat je dus wel nadrukkelijk regels moet stellen aan hoe zo'n reactie er dan uit moet zien. Hoe lang die mag zijn. Hij moet natuurlijk de zaken doen. En hij moet natuurlijk niet beledigend zijn. En zeker geen scheldpartij worden. Maar als jij als medium vervolgens vindt dat degene die reageert zich niet aan de regels houdt of de perken te buiten gaat, dan kan je dat linkje weer verwijderen. Maar krijgen we dan niet een soort de slager keurt zijn eigen vlees? De journalist die zegt, nou, deze reactie bevalt me niet. Toedeloe? Nou, en in dat geval, dan zou je mijn voorstel dus naar de rechter kunnen. Of dan zou je een juridische procedure kunnen beginnen tegen dat medium. Omdat jij vindt, op goede gronden, dat jouw linkje opgenomen had moeten worden bij de tekst. Ja. En uiteindelijk, het bedoel, net zoals bij een rectificatie, dat nu ook al geldt. Alleen dit is een soort lichtere vorm. Uiteindelijk zal, als je daar onderling niet uitkomt, zal daar een rechter over moeten gaan oordelen. Nu zag ik de reacties op het artikel in Trouw dat hoofdredacteuren van vooraanstaande nieuwsmedia niet staan te trappelen. Waarom niet? Nou ja, in mijn ogen is dat een soort Pavlov-reactie van die hoofdredacteuren. Die natuurlijk heel erg bang zijn dat ze de autonomie, dat is een van de argumenten, is dat ze de autonomie over hun eigen berichtgeving verliezen. En dat zij niet willen dat anderen worden toegelaten in hun berichtgeving. Maar ik zeg daartegen juist dat ze daar niet zo bang voor moeten zijn. Omdat ik denk, als je mensen de gelegenheid geeft om te reageren, of zelfs het recht geeft om te reageren op berichtgeving, dat die berichtgeving alleen maar sterker maakt en uiteindelijk de journalistiek betrouwbaarder maakt. En ik denk dat daardoor ook het vertrouwen in de journalistiek uiteindelijk zal toenemen. U was zelf in het verleden tot 2 keer toe adjunct hoofdredacteur bij de regionale omroepen. Zou u bij uw eigen regionale omroep onmiddellijk invoeren? Nou, het is wel een soort voortschrijdend inzicht. Ik denk, als ik nu hoofdredacteur of adjunct hoofdredacteur zou zijn, dan zou ik daar op zich wel mee willen experimenteren. En ik zou daar dan vervolgens natuurlijk wel regels aan stellen. Ik zou dat dus wel ook duidelijk communiceren op de website van oké, we gaan dit doen. Op vrijwillige basis geef ik mensen die mogelijkheid. Dan zou ik heel benieuwd zijn hoe dat zou worden opgepikt. En ik denk dat het een verrijking, en dan denk ik echt dat het een verrijking is van de journalistiek. Burger verdient recht om zich te verweren tegen journalistiek. Dat vindt Jan van Veghel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissé, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages, je garderai tous ces morceaux de nous. Tu as laissé casser un peu partout. Un jour ou l'autre, on se retrouvera comme un matin d'enfance. Un jour tout autre, on se reconnaîtra pour une autre danse. Tu as réveillé le soleil endormi entre tes cils. Par tes yeux clairs, j'ai vu des arcs-en-ciel, là où j'avais laissé fondre mes ailes. Même si tu vis dans d'autres villes que moi, si chaque nuit nous éloigne pas à pas, même si j'ai peur des ombres qui s'avancent dans cette chambre qui part vers le silence. Un jour ou l'autre, on se retrouvera un matin d'enfant.

Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Even ontspannen. Afgelopen zondag ging ik met mijn moeder en drie zussen een dagje heerlijk naar de sauna. Met aansluitend een nachtje een hotel. Heel even de boel laten en niet bezig kunnen zijn met allerhande huishoudelijke administratieve taken. Even geen sociale verplichtingen of ander soort beslommeringen. Even alleen maar liggen. In de warmte en zonder de mogelijkheid te praten, want dat mag niet in de sauna. Om 10 uur was ik bij mijn moeder thuis en vertrok we naar een der zussen om die op te halen. Het bestemmingsadres had ze nog niet ingevoerd op de navigatie, omdat ze niet wist hoe dat moest. Terwijl ik het in haar telefoon zette, vroeg ze zeker 3 keer of ik wel wist waar we naartoe moesten. En ondertussen vroeg ik haar of ze wist hoe we bij de op te halen zus kwamen. En kreeg ik na eveneens 1 keer of 3 het antwoord dat ze het volgens haar wel wist. Alleen was ze bang de afslag te missen. Mocht ik ook een aantal malen horen. Na mijn nog niet uitgeslapen hoofd koel gehouden te hebben, arriveerden we gelukkig keurig op tijd op onze tussenstop. De zus deed open in haar joggingbroek en sloffen en met haar haar in de war. Ik vreesde dat we voorlopig niet op weg zouden gaan naar de termen. Zeker aangezien ze al een maand over werk thuis zit. Maar schijnbedroog. De sportschoenen gingen aan en ze was klaar om te gaan. Fijn. Nu gedrieën in de auto ging het routegedoe gewoon door. Ik bewaarde zoals altijd mijn opgelegde kalmte en na gelukkig veel kilometers op dezelfde A-weg arriveerden we bij ons rustoord. Ik had er meer zin in dan ooit. Als verrassing kregen we allen ook een inmiddels bijzonder welkome behandeling cadeau van ons moeder. De inventarisatie van wie wat en wat niet wilde kostte wel weer wat tijd. Als ook het later bij de balie terugkomen voor de behandeltijden en het daarna weer teruggaan voor het wijzigen ervan. Maar wat een heerlijke tractatie. Klaar voor de ontspanning zetten we, gekleed in onze badjas, de eerste stappen in de warme oase. Gezamenlijk deden we de eerste sauna en vervolgens waaien we er in twee, dan wel drietallen uiteen. Weer bijeen bleek mijn moeder haar badjas kwijt. Ze had tot die tijd met een lap, ofwel hamamdoek geheten, rondgelopen en kwam nu tot het besef dat die weg was. Paniek in de tent natuurlijk. Rustig gingen wij, vier gezusters, letterlijk haar gangen na en vonden hem bij het entree. Een drankje en hapje waren inmiddels wel gewenst, dus discussieerden we een minuut of vijf en namen vervolgens onze posities. Eerst op een loungebank en later aan een tafel in. Ik liep nog even twee keer heen en weer naar de lockers om wat telefoontjes naar het hotel te plegen. Alles weer geregeld, besloot ik even alleen een sauna in te gaan. Die ene met de ontspannende kruiden. Het was weldadig. Totdat die klassieke muziek, die er ook gedraaid werd, op repeat leek te staan. Steeds opnieuw galmde dat droevige deuntje door de warmte. Ik vertrok. Spoedig kwam ik moeder tegen. Ze was nu haar slippers kwijt. Om 7 uur, na een echt ontspannen massage, kleedden we ons aan en vertrokken naar het hotel. Op naar het avondeten en een bed. En het moet gezegd, beide waren naar wens. Enkel de vele trappen en lange gangen van de kamer naar de eetzaal braken wat op. Zeker voor mijn moeder en zus. Dus regelde ik een rolstoel die ik eenmaal afgepeigerd aangekomen bij ons onderkomen dezelfde gangen weer doorjoeg om te routineren. Na nog een keer het parcours te hebben afgelegd om een extra deken te regelen, kroop ik onder mijn warm duvet. Een dagje sauna genereert echt ontspanning. Eenmaal thuis ben je uitgerangeerd en waardeer je gewoon in je eentje op de bank liggen enorm. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Ontspannen met, jawel, George Benson. Nothing's gonna change my love for you. En Rut Jacot natuurlijk in Leun op mij. Zometeen gaan we zakelijk vloggen. Dat doen we met Lieke van der Plas. Hoe zit dat? Wat is dat zakelijk vloggen? Je hoort het zometeen na Aretha Franklin. Natuurlijk met een hele mooie van haar. A Natural Woman. You make me feel like a Kuchen de microfoon, lekker. Nou, dan weet je ook weer hoe het erbij staat. Hè? De R zit weer in de maand, dus ook het kuchen in de show. Aretha Franklin, oorstrillend. You make me feel like a natural woman. We gaan het hebben over zakelijk bloggen. Dat is iets heel nieuws, want bloggen, dat kennen we al een tijdje. Vloggen, dat is redelijk nieuw. Dat is met video, maar zakelijk vloggen? Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. Lieke van der Plas is zakelijk vlogger voor Lef Media, haar eigen bedrijf. Lieke, welkom. Je bent zakelijk vlogger. Wat houdt het precies in? We kennen allemaal de vloggers natuurlijk die vooral zichzelf in beeld willen krijgen en soms ook wel reclame maken voor allerlei producten waar zij dan weer geld voor... Dat is ook een beetje zakelijk natuurlijk, klopt. Maar jij hebt een heel ander doel. Wat doe je precies als zakelijk vlogger? Nou, als zakelijk vlogger laat ik eigenlijk middels een vlog dus... geef ik een kijkje achter de schermen van diverse bedrijven. Eigenlijk natuurlijk ook een soort van reclamemiddel, maar dan ter promotie van het bedrijf. En in plaats van dat zij dus een influencer inschakelen, schakelen ze eigenlijk gewoon een presentatrice in om een kijkje te geven achter de schermen op een authentieke en transparante manier. Ja, en voor de wat oudere kijkers, wat is vloggen? Wat is vloggen? Vloggen is eigenlijk het geven van een videoboodschap, laten hun leven zien door middel van een soort videodagboek. Dat doe ik ook. Dit is een beetje een vage omschrijving, hè? Nee, ik snap hem wel. Het is een soort videodagboek. Je laat zien wat je dagelijks doet. Veel mensen volgen je dan op internet en kijken elke dag weer wat jij precies erop hebt gezet. Jij hebt die methode dus van het vloggen overgenomen, maar dan naar het zakelijke getrokken. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en wat is dan het verschil tussen een reclamefilmpje en een vlog? Een vlog is korter? Of? Niet per se. Meestal is een reclame denk ik korter, want reclame is denk ik heel duur. Het ligt eraan natuurlijk. Ja, ik bedoel eigenlijk een promotiefilmpje. Je hebt soms promotiefilmpjes van een bedrijf. Dan laten ze alle afdelingen zien en dan... Ja, klopt. Maar dan is er meestal geen presentator in beeld. Is dat het verschil? Nee, ja. En het doel van een vlog is eigenlijk dat je echt heel erg transparant overkomt. Dus dat je echt het bedrijf een gezicht geeft. Je ziet wie er werken. En dat zorgt voor een veel betere binding met een kijker. Dan dat je alleen eigenlijk kijkt naar flitsend beeld. Ook goed. Moet je eigenlijk ook zeker hebben als bedrijf. Maar als je kijkt naar de gehele videostrategie. Is vloggen daarvan eigenlijk een middel om echt te werken aan een trouwe band met je volgers. Zijn er veel mensen die hetzelfde werk doen als jij? Als er iemand is die dit doet, die luistert, dan zou ik het graag willen weten. Want ik ben nog niet echt iemand tegengekomen, een concurrent die dit ook doet zoals ik hem doe. Natuurlijk zijn er wel medewerkers vanuit een bedrijf die ook vloggen. Maar niet professioneel zoals jij dat doet? Nee, ik denk niet dat er eigenlijk al een soort zakelijk vlogbureau bestaat. Maar goed, ik zou er wel heel graag met iemand over willen sparren of willen brainstormen. Maar ik heb eigenlijk tot nu toe, sinds dat ik geen collega's 7-8 maanden actief ben, niet echt directe collega's, nee. Nee. Je hebt je eigen bedrijf opgezet, dat is een hele stap natuurlijk. Was dat lastig? Want wat voor vooropleiding heb je gedaan? Ik heb communicatie gestudeerd, dus enigszins staat het daar wel mee in verband. In Rotterdam op het HBO? In Rotterdam, ja, klopt. Dan kun je ook communicatie en media doen, hè? Dat is een beetje een richting die je kunt kiezen. Ja, ik heb toen ook stage gelopen bij programma Koffietijd. Oké. Okay. Dus daar heb ik ook zeker ervaring op gedaan, die ik nu ook weer in mijn eigen eigen bedrijf toepast. Zoals het schrijven van een script bijvoorbeeld. En het, ja, hoe het dan allemaal gaat op locatie. Maak je voor elke vlog die je gaat maken van tevoren een script? Ja, klopt. Dat is best veel werk. Ja. Nee, ik vind het heel belangrijk dat ik in elke vlog een juiste doelgroep aanspreek met een, ja, met de juiste boodschap. Dus dat is altijd heel fijn dat die voorbereiding al gewoon gedaan is. En dat scheelt ook weer een hoop gedoe op locatie, want iedereen weet gewoon, oké. Okay, dit gaan we eerst doen, dat gaan we dat doen. Precies, en dan ik doe een extra make-upje op. Vandaag kom ik in een vlog, dus dat werkt wel goed, die voorbereiding. Ja. Als mensen je willen zien in een vlog of even op je website willen kijken, wat is je website? www.lefmedia.nu. Ja, en als ze je vlogs willen zien, staan die gewoon op het internet? Ja, op YouTube staat eigenlijk zijn alle filmpjes wel. En ik ben ook te volgen op Instagram. Kijk. Dus zeker. Niet te missen, Lieke van der Plas, zakelijk vlogger voor Lef Media. Dankjewel. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's barren, a dream is being born. Zo'n hier in de late avond aan het einde van de show. No matter what. Dankjewel voor je gezelschap. Voor deze late avond. Oh ja, wist je dat je de column van Marjoleine van Aperen kunt nalezen op onze website www.delateavond.nl. Dus mocht je de leuke column vandaag van Marjoleine willen nalezen, ga naar onze website www.delateavond.nl. Nogmaals dank voor je gezelschap en ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Check intussen ook onze Facebookpagina en LinkedIn. We plaatsen van alles ook op Twitter, dus volg ons daar. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Welterusten, rustig aan, zou ik maar zeggen. Niet te wilde dromen. Werk je vannacht en luister je dus niet naar de herhaling, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Alan Parsons samen met zijn project met The Turn of a Friendly Card. Smiling faces in fetters and chains on a wheel in perpetual motion, who belong to all races and answer all names with no show of an outward emotion, and they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. The turn of a friendly